ตอนนี้คลายตัวลงนิดหนึ่งเพราะเสียงก็ไม่มีความสำคัญเอาเรื่องก็แล้วกันต้องกล่าวว่าจุลัยลูกรักมองดูต่อไปสิลูกในโลกจำพูคือโลกมนุษย์เขาลือกันว่าโลกพุทธไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าถ้าโลกไหนก็ตามทีถ้ามีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีต้นไม้ต้นหญ้างอกงามในโลกนั้นต้องมีสิ่งที่มีชีวิตถ้าจะไม่มีชีวิตจริงๆก็ต้องเป็นอย่างโลกพระจันทร์และโลกอังคารโลกพระจันทร์ความจริงก็น่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่ามีสภาพแปรเกินไปอากาศน้อยเกินไปเวลาโลกแรงคานเล่าร้อนมากเกินไปมีได้สองอย่างไม่ได้มาโลกโลกพระพุทธไม่เป็นดินลูกรักไม่มีหินมองดูพื้นผิวของโลกมันเป็นดินบางส่วนจะเป็นหินบ้างก็เหมือนโลกเรามันเป็นหินน้อยๆไม่มีความสำคัญแต่ผิวจริงๆเป็นดินหรือดินหรือกลมมากช่วงหน้าของโลกพระพุทธเป็นดินเผาที่มีความสุขมีกลิ่นหอมมาถูกน้ำแต่น้ำไปไม่ถึงแน่มาตอนหลังแต่หลังไปเลยส่วนกลางไปแล้วมีความชุ่มชื้นมากฉะนั้นมองดูดินตอนหลังจะมีเป็นสีดำมีความชุ่มด้วยน้ำยิ่งตอนปลายก็ชุ่มมากในเมื่อมีดินชุ่มตัวไหลลูกรักดูต่อไปเห็นหรือยังมีต้นหญ้ามีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ที่เป็นอาหารได้จุลัยก็ตอบว่าเห็นแล้วจ้ะค่ะท่านก็เลยนำมาตอนท้ายของโลกพระพุทธว่าจงดูตอนท้ายสิมีอะไรบ้างเธอก็ตอบว่าตอนท้ายท้ายมีสภาพหนาวจัดมีหิมะมากมีสภาวะเป็นน้ำแข็งเยอะท่านก็ตอบว่าถูกน้ำส่วนท้ายทั้งหมดเป็นน้ำแข็งทั้งหมดก็เลยกล่าวว่าเดินบนน้ำแข็งกันได้ไม่ต้องกลัวน้ำแข็งละลายหรือไม่ต้องกลัวน้ำแข็งยุบมันแข็งจริงๆในเมื่อชมไปรอบๆก็ทราบสภาพตามความเป็นจริงต่อมาพระท่านแนะนำโยลัยว่าโยลัยลูกรักลงไปส่วนหนึ่งในสามของโลกพระพุทธด้านท้ายแล้วก้าวเข้าไปดวงตาจะเห็นชัดโยลัยก็ปฏิบัติตามนั้นเป็นลอยอยู่เหนือเพื่อนโลกประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ถามว่าเห็นอะไรทุกอย่างเธอก็ตอบว่าเห็นทุกอย่างเจ้าค่ะต้นหญ้าเล็กๆก็มองเห็นต้นไม้ใหญ่ก็มองเห็นอาคารบ้านเรือนก็มองเห็นถนนเส้นทางก็มองเห็นแม้โลกนี้จะมีความสุขเหลือเกินต้นไม้เขียวชื้นไปหมดหาที่แห้งแกร่งเป็นแรงจับนั้นโลกมนุษย์ไม่มีโลกนี้น่าจะมีความสุขพระพุทธบอกว่าถูกแล้วในเมื่อโลกพุทธเป็นโลกสมระก็ตามพระเสวยเลิกของโหราศาสตร์ก็บอกว่าถ้าพระพุทธเสวยอายุบุคคลใดบุคคลนั้นจะมีความสุขแต่เมื่อโลกพุทธจริงๆก็เป็นโลกที่มีความรู้ก็ต้องมีความสุขถ้าอย่างนั้นจุลัยลูกรักลงไปต่ำได้ไปยืนใกล้พื้นดินแต่ไม่ต้องลงดินเพราะเดินที่ดินเราเดินช้าเราใช้อากาศเป็นประกันแทบเป็นที่เคลื่อนที่ของเราไปอยู่ไปตามกำลังใจนึกเมื่อขึ้นลงมาต่ำแล้วทูลถามว่าเท่าไรเห็นอะไรในโลกแกก็กราบทูลว่าเห็นเจ้าค่ะท่านถามว่าเห็นอะไรก็ได้บอกเห็นถนนถนนสวยสดงดงามมากแค่คันหลังใหญ่ค่ายสลาวัดมุงกันเบื้องแดงจัดสีสดสวยได้แต่มีบ้านคนเป็นที่อาศัยแต่เป็นที่น่าสงสัยว่าเรือนหลังใหญ่ที่เรียกว่าค่ายสลามันเป็นแบบทรงไทยมองลงไปก็มีสวนต้นหมากรากไม้มีต้นกล้วยมีต้นอ้อยมีมะพร้าวมีทุกเสียงทุกอย่างตามที่โลกมนุษย์เรามีเธอกลับมาทูลถามองค์พระเดชพระคุณสีว่าโลกนี้เหมือนโลกเราหรือเจ้าค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายโลกเราจะว่าเหมือนไม่ได้เพราะโลกนี้ก็มีความสุขกับโลกชมพูที่เราอยู่มากหลังจากนั้นพระเดชพระคุณมีพระภาคกระทรวงตรัสว่าจุลัยลูกรักเราคุยกันเพลินไปนะซึ่งเวลาเลย30 นาทีต่อไปนี้พ่อจะขอให้สักนิดหนึ่งเป็นการให้น้ำพักผ่อนสักหน่อยหนึ่ง